Раздзел 14. А праз два дні была Пасха і свята праснакоў. І шукалі першасвятары і кніжнікі, як узяць яго хітрасцю і забіць. Але казалі, толькі не ў свята, каб не было абурэння ў народзе. І калі быў ён у Віфаніі, у доме Сімана пракажонага, і ўзляжаў, прыйшла жанчына з алебастравай пасудзінай міра, з нарду чыстага і шматкаштоўнага, і разбіўшы пасудзіну, узлівала яму на галаву. Былі ж некаторыя, што абурыліся і гаварылі паміж сабою: «Навошта гэтая трата міра? Бо можна было б прадаць яго больш чым за 300 дынарыяў і раздаць убогім», і папракалі яе. Але Ісус сказаў: «Пакіньце яе, навошта яе бянтэжыце? Яна добрую справу зрабіла для мяне. Бо ўбогіх вы заўсёды маеце з сабою, і калі хочаце, можаце дабро ім рабіць. А мяне не заўсёды маеце». Яна зрабіла, што магла, загадзя памазала маё цела для пахавання. Праўду кажу вам, дзе толькі будзе прапаведана Евангелі гэта ва ўсім свеце, дык і пра тое, што зрабіла яна, сказана будзе ў памяць аб ёй. І пайшоў Іуда Іскарыёт, адзін з 12, да першасвятароў, каб выдаць яго ім. Яны ж, пачуўшы, узрадваліся і абяцалі яму даць срэбранікі. І ён шукаў, як пры нагодзе выдаць яго. І ў першы дзень праснакоў, калі прыносілі пасхальную ахвяру, кажуць яму вучні яго: «Дзе хочаш, каб мы пайшлі і прыгатавалі табе есці Пасху?» І пасылае двух з вучняў сваіх і кажа ім: «Ідзіце ў горад, і сустрэне вас чалавек, які будзе несці збан вады. Ідзіце за ім, і куды ён увойдзе, скажыце гаспадару таго дома: наставнік кажа, дзе святліца, у якой мне есці Пасху з вучнямі маімі? І ён вам пакажа верхні пакой вялікі, засланы, гатовы, там прыгатуйце нам». І пайшлі вучні яго, і прыйшлі ў горад, і знайшлі, як сказаў ім, і прыгатавалі Пасху. І калі звечарэла, прыходзіць ён з 12. І калі ўзляжалі яны і елі, сказаў Ісус: «Праўду кажу вам, адзін з вас, які есць са мною, выдасць мяне». Яны ж засмуціліся і пачалі гаварыць яму адзін за адным: «Ці не я?» І другі: «Ці не я?» Ён жа сказаў ім у адказ: «Адзін з 12, хто мачае са мною блюда. Зрэшты, сын чалавечы ідзе, як напісана пра яго, але гора таму чалавеку, які выдае сына чалавечага. Лепш было б таму чалавеку не радзіцца». І калі яны елі, Ісус, узяўшы хлеб і благаславіўшы, пераламіў і даў ім і сказаў: «Прыміце, ешце, гэта цела маё». І ўзяўшы чашу, узнёс падзяку і даў ім, і пілі з яе ўсе, і сказаў ім: «Гэта кроў мая новага запавету, якая за многіх праліваецца. Праўду кажу вам, што больш не буду піць ад плоду вінаграднага да таго дня, калі буду піць новае віно ў Царстве Божым». І, праспяваўшы хвалу, яны пайшлі на гару Елеонскую. І кажа ім Ісус: «Усе вы усумніцеся ва мне ў гэтую ноч, бо напісана: паражу пастыра, і рассеюцца авечкі. Але пасля ўваскрасення майго я апярэджу вас у Галілеі». А Пётр сказаў яму: хоць і ўсе ўсумняцца, але не я. І кажа яму Ісус: «Праўду кажу табе, што ты сёння у гэтую ноч, перш чым двойчы заспявае певень, тройчы адрачэшся ад мяне». А ён яшчэ настойлівей гаварыў: «Калі б мне трэба было і памерці з табою, не адракуся ад цябе». Гэтак сама і ўсе гаварылі і прыйшлі ў мясціну пад назвай Гефсіманія. І кажа ён вучням сваім: «Пасядзіце тут, пакуль я пайду памалюся». І бярэ Пятра, Іакава і Іоанна з сабою. І пачаў журыцца і тужыць. І кажа ім: «Смуткуе душа мая смяротна, пабудзьце тут і не спіце». І адышоўшы крыху, упаў на зямлю і маліўся, каб калі магчыма, абмінуў яго час гэты, і гаварыў: «Авва, ойча, усё магчыма табе, пранясі чашу гэтую міма мяне, але не чаго я хачу, а чаго ты». І прыходзіць і знаходзіць, што яны спяць, і кажа Пятру: «Сімане, ты спіш? Не змог ты адной гадзіны не паспаць? Не спіце і маліцеся, каб не ўпасці ў спакусу. Дух бадзёры, а плоць немачная». І зноў адышоўшы маліўся, кажучы тое ж слова. І вярнуўшыся, знайшоў, што зноў яны спяць, бо вочы ў іх ацяжэлі, і не ведалі яны, што яму адказаць. І прыходзіць трэці раз і кажа ім: «Вы ўсё яшчэ спіце і спачываеце? Годзе, настаў час. Вось аддаецца сын чалавечы у рукі грэшнікаў. Уставайце, хадзем. Вось наблізіўся той, хто выдае мяне». І адразу, калі яшчэ ён гаварыў, прыходзіць Іуда, адзін з дванаццаці, і з ім мноства людзей, з мячамі і каламі, ад першасвятароў і кніжнікаў і старэйшын. А той, хто выдаваў яго, даў ім знак, кажучы: «Каго я пацалую, той і ёсць, вазьміце яго і вядзіце пільна». І прыйшоўшы, адразу падышоў да яго і кажа: «Раві, раві!» І пацалаваў яго. А яны ўсклалі рукі свае на яго і ўзялі яго. Адзін жа з тых, што стаялі тут, дастаў меч, ударыў раба першасвятаровага і адсек яму вуха. І, звярнуўшыся да іх, Ісус сказаў: «Быццам на разбойніка выйшлі вы з мячамі і каламі, каб узяць мяне. Штодня бываў я з вамі ў храме, навучаючы, і вы не ўзялі мяне, але няхай збудуцца пісанні». І пакінуўшы яго, усе паўцякалі. І адзін юнак, накінуўшы палатно на голае цела, ішоў за ім. І юнакі хапаюць яго. Ён жа, пакінуўшы палатно, голы уцёк ад іх. І прывялі Ісуса да першасвятара, і збіраюцца да яго ўсе першасвятары і кніжнікі і старэйшыны. І Пётр, водаль услед за ім, ішоў аж у сярэдзіну двара першасвятаровага і сядзеў са слугамі і грэўся каля агню. А першасвятары і ўвесь сінедрыён шукалі сведчанне супраць Ісуса, каб аддаць яго на смерць, і не знаходзілі. Бо многія лжыва сведчылі супраць яго, але сведчанні іх не супадалі. І некаторыя, устаўшы і лжыва сведчылі супраць яго, кажучы: «Мы чулі, як ён казаў: „Я разбуру храм гэты рукатворны і праз тры дні узвяду іншы, нерукатворны. Але і так сведчанне іх не супадала. Тады першасвятар, стаўшы пасярэдзіне, спытаў Іісуса, кажучы: «Не адказваеш нічога, што яны супраць цябе сведчаць?» Ён жа маўчаў і нічога не адказваў. Зноў першасвятар спытаў яго і кажа яму: «Ці ты, Христос, сын благаславёнага?» Іісус жа сказаў: «Я». «І вы ўбачыце сына чалавечага, што сядзіць праваруч сілы і прыйдзе на воблаках нябесных». Першасвятар жа, разадраўшы адзенне сваё, кажа: «Якую яшчэ патрэбу мы маем у сведках? Вы чулі блюзнерства? Як вам здаецца?» Яны ж усе прысудзілі, што ён варты смерці. І пачалі некаторыя пляваць на яго і закрываць яму твар і біць яго і казаць яму «прароч», і слугі білі яго па шчоках. І калі Пётр быў на двары ўнізе, падыходзіць адна са служанак першасвятара і, убачыўшы, як Пётр грэецца, углядзелася ў яго і кажа: «І ты быў з назаранінам Іісусам?» Ён жа адрокся, кажучы: «Не ведаю і не разумею, што ты гаворыш», і выйшаў адтуль на пярэдні двор і заспяваў певень. І служанка, убачыўшы яго, зноў пачала казаць тым, што стаялі тут: «Гэты з іх». Ён жа зноў адракаўся, і неўзабаве зноў тыя, што стаялі там, казалі Пятру: «Сапраўды ты з іх, бо ты галілеянін, і гаворка твая падобная». Ён жа пачаў клясціся і бажыцца: «Не ведаю гэтага чалавека, пра якога вы гаворыце». І другі раз заспяваў певень, і успомніў Пётр слова, якое сказаў яму Ісус: «Перш чым певень двойчы заспявае, ты адрачэшся ад мяне тройчы», і пачаў плакаць.